Acum e mai ușor să te bucuri de tot confortul de acasă. Cu E.ON, cu Life, ai aer condiționat și centrală termică împreună cu servicii tehnice complete. Și pentru că ne străduim să-ți fie bine, primești instalarea în 5 zile și începi să plătești după 3 luni. Detalii în magazinele E.ON și pe eon.ro. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Agenția Națională de Integritate sesizează instanța și parchetul în cazul primarului de Baia Mare, care nu ar putea justifica aproape 3 milioane de lei. A început examenul de bacalaureat, astăzi a fost prima probă. Am învățat Camil Petrescu ultima noastră. L-am învățat degeaba, că nu mi-a picat și nu mai am ce să fac cu el. Ce ai ales? Ion Barbu, pentru că nu mi-a plăcut niciodată arghezii. Noi trebuie să fim sănătoși și să ne vedem de treaba noastră cu școala, să fii fericit. A fost lansat monitorul prețurilor pentru carburanți. Ce presupune, vă spunem imediat, și e caniculă în aproape toată țara până mâine seară. Temperaturile vor atinge în unele zone și 37 de grade. Meteorologul Oana Catrina de la ANM. Pe parcursul zilei de astăzi, vremea va fi local caniculară după amiaza în Moldova, în zonele de câmpie din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia, dar și din partea de sud-vest și de centru a Transilvaniei, precum și zona continentală al Dobrogei. Se vor înregistra temperaturi maxime ce se vor încadra în general între 34 și 37 de grade. Marți 2 iulie, vremea va fi caniculară și disconfortul termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu poate justifica peste 2,7 milioane de lei. Agenția Națională de Integritate, care face acest anunț, a sesizat parchetul și pentru fals în declarații în cazul unui împrumut de 500.000 de euro dat de primar. Mica Șvab ne explică. Agenția Națională de Integritate anunță că a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de peste 2,7 milioane de lei între averea dobândită și veniturile realizate de către primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, în perioada 26 iunie 2012 31 decembrie 2017. Potrivit unui comunicat al instituției, ANI a sesizat Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curții de Apel Cluj în vederea începerii acțiunii de control. În același timp, agenția a sesizat și parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare pentru fals în declarații în cazul unui pretins împrumut de 500.000 de euro pe care edilul l-ar fi acordat unei persoane în nume personal în anul 2016. ANI precizează că în declarațiile de avere din 17 iulie 2017 și 15 iunie 2018 sunt informații neconforme cu realitatea. Primarul Cătălin Cherecheș a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază, precum și despre existența diferențelor semnificative. Acesta nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în acest sens. De menționat că agenția i-a transmis 6 solicitări de a prezenta date sau informații relevante. Din Baia Mare, Mica Șvab, Europa FM. Un consilier local din Gorj este acuzat că a furat motoarele de la două ambulanțe ce aparțin primăriei Drăguțești. Autoutilitarele erau dezafectate și parcate în curtea instituției. Polițiștii din Gorj au făcut mai multe percheziții și le-au găsit la domiciliul consilierului. Cu detalii, Gabriela Mladin. Consilierul independent din Comuna Drăguțești a intrat în atenția anchetatorilor după ce în luna februarie acestui an primarul a observat că pe cele două ambulanțe parcate în curte au rămas doar caroseriile. Mașinile de intervenție fuseseră donate localității de o fundație din afara țării, dar pentru că nu s-a găsit personal de specialitate care să le conducă, n-au fost folosite. Pentru că au fost dezmembrate, primarul a sesizat poliția, iar în această dimineață au avut loc mai multe percheziții în comună, una dintre ele la domiciliul consilierului local. Inițial, alesul local n-a permis accesul procurorului în locuință, așa că a fost nevoie de intervenția mascaților. În urma perchezițiilor, polițiștii au dat de cele două motoare în locuința consilierului. Ele au fost ridicate și predate primăriei, iar consilierul este acuzat acum de furt. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. A fost lansat monitorul prețurilor pentru carburanți. De astăzi, șoferii pot vedea în timp real ce prețuri sunt în benzinării în funcție de zona în care se află. Tot ce trebuie să facă e să intre pe platforma monitorulprețurilor.info sau să-și descarce aplicația disponibilă pentru telefoanele mobile. În acest moment, site-ul are unele defecțiuni. Cum funcționează însă în principiu, ne spune Liviu Nazarie de la Consiliul Concurenței. Odată intrat în zona de carburanță, autoaplicația solicită selectarea unui produs din cele șase, respectiv două tipuri de benzină, două tipuri de motorină, gazul lichefiat și încărcarea electrică. Și aplicația implicit îmi arată unde rezultatele benzinării situate într-o zonă de 2 km de la poziția mea. De asemenea, șoferii pot folosi și mai multe filtre în funcție de serviciile pe care le oferă benzinăriile. Pe zona de traseu putem selecta localitatea de origine, localitatea de destinație și o localitate intermediară pentru a stabili traseul în funcție de opțiunea utilizatorului. Acest proiect își propune să scadă prețurile carburanților, spune președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Și așteptarea noastră este că în timp acest proiect va duce și la o convergența prețurilor în jos, adică îi va face pe cei care au prețuri mai mari să le coboare spre nivelul celor care le au ceva mai reduse. Impactul o să fie gigantic, pentru că grosul prețului la combustibil ține de costul materiei prime. În cazul în care șoferii descoperă că prețul de la pompă diferă de cel afișat în monitorul prețurilor, ei pot face o reclamație, iar benzinăriile riscă amenzi. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Emoții pentru absolvenții de liceu și pentru părinților. Azi a fost prima probă a bacalaureatului, cea la limba și literatura română, și a picat din nou poezie. La profilul real tehnologic, absolvenții celor 12 clase au avut de argumentat apartenența unui text scris de George Bacovia sau de Lucian Blaga la genul liric, iar la profilul uman au avut de ales între o poezie scrisă de Tudor Arghezi și una de Ion Barbu. Au fost sau nu subiectele grele? A încercat să afle colega noastră Laura Dori, care a mers la un liceu din centrul Bucureștiului. Ce a ales? Ion Barbu, pentru că nu mi-a plăcut niciodată Arghezi ce a scris. Neapărat greu, eu aveam emoții la subiectul 3, pentru că nu știam ce o să pice, mai ales că știam că e liric și o să fie mai greu, dar am avut de ales între Bacovia și Blaga, ceea ce a fost super. Ce ai ales? Bacovia. Am făcut meditații de 2 luni, cel puțin. Și Arghezi, voiam să-mi dea și fix Arghezi, dar mă rog, Arghezi și Barbu. Am scris acolo tot ce trebuie, sper să fie bine. De exemplu, am învățat foarte bine romane. Am învățat Camil Petrescu Ultima Noapte. L-am învățat degeaba, că nu mi-a picat și nu mi-am ce să fac cu el. Cel mai important lucru din școală și din liceu este că noi trebuie să fim sănătoși, să ne vedem de treaba noastră cu școala, să fii fericit, gagici, asta e cel mai important. Și la ce notă te aștepți una peste alta? Ce vrea Dumnezeu. Mâine bacul continuă cu proba la limba maternă, miercuri va fi proba obligatorie a profilului, iar joi cea la alegere. Între timp, partidul de guvernământ se gândește să reducă abandonul școlar plătind pentru asta. 10 lei pe zi pentru elevii care nu au nicio absență este propunerea PSD pentru următorii ani școlari. Mihai Bucureșteanu cu amănunte. Sub titlul Măsuri prioritare pentru semestrul al doilea, PSD propune un voucher pentru prezență. 10 lei pentru fiecare elev care are o zi fără absențe. După un calcul simplu, pe 20 de zile de școală fără vreo o oră chiulită, un elev ar primi 200 de lei pe lună. O măsură populistă și irealizabilă, spune președintele Federației Părinților, Iulian Cristache. Dacă ajungi să plătești un elev să vină la școală, deja vorbim de cu totul și cu totul altceva. Acel elev va fi învățat toată viața lui că trebuie să primească ceva ca să ducă să-și găsească un loc de muncă. Bugetul educației nu va susține o astfel de idee, mai spune Iulian Cristache. Sunt necesare alte măsuri pentru reducerea abandonului școlar. Avem nevoie de programe școlare atractive, bazate pe practică și nu doar pe teorie. De profesori dedicați, astfel încât acești elevi să vină de plăcere la școală și nu să vină împinși pur și simplu de la spate. Cum văd elevii această propunere? Mai bine decât nimic. Nu știu dacă în București ar funcționa. Nu mi se pare o idee rea, atâta timp cât primim și nu dăm. Nu erau 10 lei, 10 pâini. Măsura ar urma să se aplice elevilor din ciclul primar din următorul an școlar, iar începând cu anul școlar 2020-2021 și celor din învățământul gimnazial. Barometrul Europa FM, dacă duminică ar avea loc alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis ar câștiga detașat. Actualul șef al statului e urmat în intențiile de vot la mare distanță de Călin Popescu-Tăriceanu, Victor Ponta și Dacian Cioloș, relatează Iulian Oghi. Actualul președinte, Klaus Iohannis, ar întruni cele mai multe opțiuni electorale, 36,6% dacă duminica viitoare ar fi organizate alegerile prezidențiale. În clasament urmează Călin Popescu-Tăriceanu cu 13,4%, Victor Ponta cu 12,2% și Dacian Lucian Cioloș cu 11%. Viorica Dăncilă aduna 5,8%, iar Dan Barna 4,6%. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi votat de 1,6%, iar cel al PMP, Eugen Tomac, 1,4%. Dacă ne uităm doar la opțiunile valide de vot, procentajele păstrează în linii mari aceeași ordine. Pe primul loc ar fi detașat Klaus Iohannis cu 42,4%, urmat de Călin Popescu-Tăriceanu cu 15,5%. Victor Ponta ar cumula 14,1%, Dacian Cioloș 12,7%, Viorica Dăncilă 6,7%, iar Dan Barna 5,3%. Topul ar fi încheiat de Kelemen Hunor cu 1,8% și Eugen Tomac cu 1,6%. Pentru acest studiu realizat de IMAS pentru Europa FM au fost intervievate 1010 persoane cu vârste de 18 ani și peste. Interviurile au fost realizate prin telefon în perioada 7-26 iunie. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Jurnalul de prânz Europa FM Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Simona Halep se menține pe locul 7 mondial. În fruntea clasamentului, lidera Ashley Barty este urmată în continuare de Naomi Osaka și Carolina Plișcova, iar Serena Williams revine în top 10 pe poziția a 10-a, aceasta fiind singura modificare din partea superioară a ierarhiei WTA. România mai are două jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu a coborât 6 poziții până pe locul 53, iar Sorana Cârstea e pe 77. Simona Halep debutează astăzi în actuala ediție a turneului de la Wimbledon. Ea o va întâlni în premieră pe Alexandra Saznovici din Belarus, numărul 37 WTA, nu înainte de ora 15. Mihaela Buzărnescu va juca de la 14:30 cu americanca Jessica Pegula. Dacă vor câștiga, cele două românce vor fi adversare în turul al doilea. În turneul masculin de la All England Club, Marius Copil îl va întâlni după ora 16 pe argentinianul Guido Pea. Spania a câștigat campionatul european de tineret la fotbal 2-1 în finala cu Germania. Reprezentativa iberică a deschis scorul încă din minutul 7 prin Ruiz. Olmo a majorat diferența la jumătatea reprizei secunde, iar Amiri a înscris golul nemților în minutul 88. Spania câștigă trofeul pentru a 5-a oară și egalează Italia, care deținea recordul. Fabian Ruiz a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului final. Amintim, România a ajuns până în semifinalele competiției, unde a fost învinsă de Germania și și-a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de anul viitor. Tudor Ciurescu, mulțumim. 13 și 12 minute, aici se încheie jurnalul de prânz Europa FM. Sunteți în Europa Express cu Sorin Niculescu. Cu cele mai bune cântece. Sore, dor să-ți fie dor. Avem Mai în cara, What a Feeling. Și ne mai întâlnim ora aceasta și cu Demotans, cu Irina Rimes. Până la 14 continuăm în Europa Express. Every day, and sometimes you can fall for everyone you see. But only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. For that special one, and I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, I smiled, there you were, and I was gone. You want. school and everything was possible. No one could help me, it was my game until I met you, baby, and we're the same. And when you think this is what I wanted you, because the funny thing about it is I like to